dermed vi kommet frem til Spør vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne. Og mannen som skal svare på dem som vanlig vår amatørekspert, alias Knagg, mannen som svarer mer enn 10 vise kan spørre. Og jeg har svart på mye mer også, vet du. Og, hva da for eksempel? Ja, har jeg ikke svart i forventningene, kanskje? Vel, det jo delte meninger om, vet du. Ja, så hva mener du med det? Ja, som du spør får du svar, vet du. Ja, men det har vel ikke du noe med, vet du. Det jeg som skal svare her. Ja, så svar da. Ja, det Hva var spørsmålet igjen? Ja, alias, vi ikke kommet frem til de spørsmålene enda, vet du. Jeg har nemlig det første brevet her, og det fra Eva Johansen på Karmøy, som tydeligvis svært opptatt av våre politikeres mer eller mindre pussige navn. Og her skriver hun. Heter Norges fiskeriminister virkelig Bolle? Nei, han heter vel Eivind Bolle, vel? Og så har vi et brev fra en lytter i Kragerø, som har opp til flere spørsmål her. Dessuten skriver han at han har sendt oss brev med spørsmål hele 7 ganger før uten å ha fått svar, og nå lurer han på om det ikke snart blir hans tur, ja. Ja, det jo bare beklaget at ingen av hans tidligere brev med spørsmål kommet med i programmet hittil, og jeg kan da bare oppfordre mannen til å ikke gi opp, før eller senere blir det sikkert hans tur også. Ja. Ja, det var jo synd for mannen i Kragerø, men her har vi imidlertid et brev fra en som har vært litt heldigere. Det fra Erik Jørgensen fra Sørumsand, som skriver og spør om det bedre føre var enn det var før. Nei, det jo ingen fare på fære før føre bedre enn føre var før far var på fære, eller omvendt. Nei. Ja, vi har flere spørsmål på laget, vi. Det neste spørsmålet kommer fra, det kommer fra den store spørreboka av 1957, side 36, film og teater, spørsmål 3. Og det lyder, hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i filmen i forrige spørsmål? Ja, alias. Ja, nå har jeg beklageligvis ikke klart å oppdrive spørreboka av 1957. Det nærmeste jeg kom var spørreboka av 1963, og på tilsvarende sted der var svaret 15466. Ja, så har vi et brev her fra en eldre ungkar på Mysen, skal vi se, som skriver til oss og forteller at han i mange år har hatt en alletiders husholderske som har tatt seg av ham, men som nå har måttet slutte fordi hun skulle gifte seg og altså skulle flytte til et annet sted, ja. Nå føler han seg helt hjelpløs, skriver han, og han vet ikke engang hvordan han skal få stoppet strømpene sine. Kan du hjelpe ham med dette, alias? Nei, da må jeg nok beklage. Jeg har nemlig problemer nok med å stoppe mine egne strømper, ja. Men jeg synes i hvert fall at den mest effektive måten å stanse strømpene på er å låse dem inn i skuffen. Og da går vi rett på neste spørsmål, og det fra en tydelig teknisk interessert lytter på radio, som spør, hva et katamaran-sentrifugert Pontex-element for noe? Vet du det, alias? Vel, et katamaran-sentrifugert Pontex-element jo faktisk bare en annen betegnelse på dobbelt galvanisert sodofilbelastet kromfrekventator med dobbelt oppheng for enkeltpolymerte multikvadron-hypotaster og febrilbelastet akselsublimator, eller, om man vil, en vanlig ryggsekk. Og det siste spørsmålet vi får tid til å svare på i dag kommer fra Arne Sørensen i Buskerud, som skriver at han veldig avhengig av telefonen i sitt yrke, og nå spør han, hva egentlig en automatisk telefonsvarer? Dette en automatisk telefonsvarer. Og det var det vi rakk av spørsmål i dag. Vi minner bare om at vi fremdeles interessert i å få brev fra lytterne med spørsmål, spesielt spørsmål om alt mellom himmel og jord. Og adressen som vanlig bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua Oslo 3. Eller bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua Oslo 3. Og husk til slutt, svaren til alias Knagg kun veiledende. De som eventuelt tar dem alvorlig gjør dette helt og holdent på eget ansvar. Og nå, litt musikk igjen. You got a lot. And from what you've got, I'd say you're doing well, dear. Dress like a dream. And if things are what they seem, you're looking swell, dear. As Og vi hørte San Ferry Ann, et spor fra Paul McCartney og Wings siste LP, Wings at the Speed of Sound.